به خاطر همون حروف، خاطر همون مطالبی که نوشته شده و شما نیاز به اون کتاب دارید، باید محترم باشید. تا جایی که گفتن اگر قرار از شما یک چیزی را در دست راست بگیرید و یکی را در دست چپ، یک کتابی دارید که میخواید در دست بگیرید و یک چیز دیگری را هم میخواید در دست بگیرید، باید کتاب را به دست راست هم بگیرید. و از اون کتاب اون قاعده و ثمره کافی و وافی را که باید بگیرید نمیتوانید بگیرید. در مورد یکی از اصلاف ما علماء و دانشمندان علوم دینی ما نوشتند که ایشان در گذشته وارد اتاق یکی از همکاران یا طلبه شد، دید که بر روی کتابی دوا تشراب قرار داده گذاشته. دوا مرکب را بر روی کتاب گذاشته. به فارسی بگو گفت که بر نیاوی عزیزم، بر نیاوی. به فارسی قدیم، به تعبیر قدیم بگو گفت که بر نیاوی، یعنی از این کتاب ثمره نمیگیری، زیرا که حرمت کتاب را رعایت نکرده ای و دوات را بر روی کتاب گذاشته. من مدت هاست در آموزش پرورش تدریس میکنم. خیلی نشیب و فرازها در میان معلمین، همکاران، در میان دانش آموزان را به چشم خود مشاهده کردم. الحمدلله مدت هاست الان من نمی بینم. زمانی بود قبل از انقلاب البته بگم که کتاب تعلیمات دینی را در سر جلسه امتحان من از زیر دانش آموزان در آوردم که برای تقلب کتاب را زیر خود گذاشته بودند، کتاب تعلیمات دینی را رویش نشسته بودند که در فرصت محتجه کتاب را در بیارم تقلب کنند ازش. و از این گونه دانش آموزی که نسبت به کتاب تعلیمات دینیش را، نسبت به کتاب تعلیمات دینیش، نسبت به کتاب درسهای از قرآن که عموماً آیات قرآن، روایات، اقوال ائمه، پیشوایان اسلام، مطالب دینی در اونها نوشته شده، اینقدر بی تفاوت و بی ادب باشه، این نوع دانش آموز چه دانش آموزی است و این فردا یا امروز چه نوع معلمی برای جامعه خواهد بود؟ شما علم میخوانید که آینده سازان جامعه باشید، شما مصلحان آینده این جامعه باشید، شما آینده سازان این کشورید، شما امیدهای آینده پدران و مادران و اولیاء و معلمین و مسئولین کشوریتون هستید. سعی بکنید علم را با طرقش، با اون راه های لازمش فرا بگیرید. خانه ها را از درهایشان وارد می شوند. فاتر بیوتا من ابواب ها، خداوند می فرماید وقتی که به خانه ها می خواهد بیایید از درهایشان بیایید. از پشت سوراخ نمی کنند، دیوار را به وارد خانه نمی شوند. یعنی کسب علم هم راههایی دارد. پس جمله راهها همین رعایت حرمت هاست، حرمت معلم، حرمت کتاب، حرمت محیط آموزشی. اگر قرار باشه محیط آموزشی به یک محیط هرج و مرج عوض بشه، به جای یک محیط آرامش فکری، آموزش علمی،

با مشوره مسئول کتابخانه، با مشوره مسئول امور تربیتی کتاب های خوبی را که شما تشخیص میدید موافق با معتقدات شماست، که شما خریدید آوردید نشان دادید که این کتاب ها را ما دوست داریم، اعدا بکنیم به کتابخانه که اونها رد کردن. بنده حقیر خودم کتاب های بسیاری تعلیف کردن، کتاب های بسیار را ترجمه کردن، درباره فضیلت نماز، درباره فضیلت روزه، درباره مناسک حج، احکام حج، درباره مسائل عمومی. اگر دسترسی داشتید شما به این کتاب ها در بازار در جاهایی که فروخته میشه، خب میتوانید شما که اهل خیر ماشاءالله تا جایی که من سراغ دارم خیلی کارهای مثبت و خوب شما انجام دادید و رئیس محترم دبیرستان که تا با صراحت با لحن صریحی فرمودند که به قدری از شما ما پول گرفته ایم که دیگه نمیتوانیم تقاضای پول بکنیم، خود شما باید تشخیص بدهید. یعنی نشانگر این است که واقعا شما اهل خیری و پولهای زیادی را در جهت پیشرفت آموزشگاه، پیشرفت مدرسه، ترقی آموزشگاه خود به مصرف رسانیده اید. شما بودید که دیروز برای نمازخانه فرش فراهم کردید، شما بودید که پارسال برای دفتر موکت فراهم کردید، شما بودید که برای جای تلفن میز فراهم کردید، شما هستید که به مناسبت های مختلف کاردستی های خوبی، طرح‌های خوبی، طرح‌های خوبی را نشان دادید. چند روز پیش بود که مسئول طرح کار یه لوحه‌ای را آوردن از دانش آموزی که اون شعر معروف سعدی را بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. صلوات الله علیه. این قطعه جالب را با چوب برش کرده بود، خیلی جالب نوشته بود. اینجا به یاد واقعی آمدم که میگن جامی یک بار به این فکر افتاد که من اشعار نعتیه زیادی را در مدح، در تعریف و نعت پیامبر علیه السلام گفتن و اما سعدی محبوبیت بیشتری دارد. چرا؟ میگن یک شب در خواب دید که پیامبر اسلام علیه السلام سوار اسبی به راهی دارد، تشریف میبرد، میرود و سعدی در حالی که پارچه‌ای به میان خودش، به کمر خودش بسته است، جلو اسب پیامبر علیه السلام خادموار مانند خدمتگزاری بدو بدو میدود، راه میرود و همین شعر سر زبانش ورد هست که میگید بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه. خب شما که این همه کارهای مثبت را میکنید، من فکر نمیکنم اون دانش آموزی که برای نمازخانه فرش اهدا میکند اون دانش آموز باشه که بیاد اون کاغذی را که از حضرت امام صادق زیر اون شعار مذهبی و شعار اسلامی که گفتن اگر چنانچه لشکر مسلمانان شب بر آبادی وارد بشود منتظر بامداد بشود، اگر نمیداند که اینجا مسلمان نشین است یا کافر نشین، منتظر صبحگاه بشود، اگر صدای اذان، شعار اذان الله اکبر، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، اشهد ان لا اله الا الله را شنیدند، بدانند که این شهر مسلمان نشین است و دیگه جهادی اینجا در کار نیست. اما اگر این شعار در صبحگاه آن شب شنیده نشد، بتازند بر اهل این آبادی و جهاد کنند که اونا حتما مسلمان نیستند. زیر این شعار حی علی الصلاه بر روی اون کاغذ فرمایش یکی از ائمه بود، درست یادم نیست، از حضرت صادق بود، از حضرت امام جعفر صادق، این را پاره کرده باشه اون دانش آموز که از طرفی فرش برای

برادران و دانش آموزان بچه های تشیع از اونا استفاده بکنن، از اون مسائل مخصوص به معتقدات خودشون و کتاب های مخصوص به معتقدات تسنن هم در یک ردیف بذاشیم. این یک راه و روش معقوله. امیدواریم خداوند متعال جل وعلا شنو به همه ما توفیق بده که در راه در جهت سازندگی و بهبود و تعالی و ترقی گام برداریم و از حرکاتی که منجر به رکود و جمود و عقب ماندگی ما بشه، احیانا خدا نکرده منجر به حرمان و محرومیت ما از این مشغله افتخار آمیز علم و دانش و ادامه تحصیل بشه، از این نوع حرکات خداوند همه ما را دور بداره، توفیق اجتناب بده. بگم به شما که شاید کسانی باشن که دوست داشته باشن که شما علم نخوانید، شما ادامه تحصیل ندهید، شاید وادار به حرکاتی بکنن، تحریکاتی بکنن، یک نهره تحریکاتی به وجود بیارن که مسائلی بروز بکنه که به علم و دانش شما و ادامه تحصیل شما لطمه وارد بشه. اما هوشیار باشید، آگاه باشید، اگر شما از علم، از دانش، از تحصیل، ادامه تحصیل بازماندید، از انسانیت بازماندید، از بشریت بازماندید، از قافله بشریت عقب ماندید، از کاروان انسانیت عقب ماندید، خدا نکنه چنین روزی بر ما بیاید.